سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج تک مترا دیو دیری اج تک مترا دیو دیری کیوں دلڑی اداس گنیری لولو وچ شوق چنگیری لولو وچ شوق چنگ اج نینا نے لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدل شاشانی مکھ چند بدل شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھاں مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان جانا کھا سچ آنکھ تے رب دی میں شانا کھا سچ رب دی میں شان آنکھاں جس شان تو شان سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا یا رسول اللہ ما احسن کا کس مہر علی کتھے تیری ثنا کس مہر علی کتھے تیری ثنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کس مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کھیاں کتھے جا اڑیاں مشتاق کھیاں کسے جا اڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.